One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. What's your bad vibes up? Τελειώνει λοιπόν το 2014 και έρχεται βέβαια το 2015. Όπως πέρυσι, ξεκινήσαμε με το αφιέρωμα της εισβολής των Beatles του 64 στην Αμερική. Ήταν 50 χρόνια η επέτειος, όπως είδατε και παντού, μετά από λίγες μέρες και σε πάρα πολλά έντυπα ξένα έγινε αναφορά σε αυτό, σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Έτσι του χρόνου, σε δύο μέρες, τρεις, μπαίνουμε στην χρονιά που πριν 60 χρόνια γεννήθηκε το rock and roll. Ήταν καλοκαίρι του 1955, 60 χρόνια πριν, όταν μια επαναστατική μουσική, η οποία βέβαια βασίστηκε σε μουσικές που υπήρχαν πριν από το 55, δεν είναι παρθενογέννης τίποτα, μαζί με διάφορα γεγονότα εκείνης της εποχής, κοινωνικά, πολιτικά, έβγαινε η Αμερική και από τον μακαρθισμό κατά κάποιο τρόπο, οι ταινίες του James Dean, του Marlon Brando, οι νέοι επαναστατούν, γεννιέται αυτή η μουσική, αυτό που λέμε rock, που μπορεί να επαναλαμβάνεται, αλλά ακόμα ζούμε αυτήν την εποχή. Καμία άλλη μουσική από όσες εμφανίστηκαν μετά το 1955 δεν είναι πιο δυνατή από το rock and roll. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που με ιδιαίτερη ικανοποίηση βγάλαμε άλμπουμ της χρονιάς, το άλμπουμ των Foo Fighters, και όχι κάποιο άλλο, θα μπορούσε να ήταν του Springsteen ή των U2, γιατί είναι από τους συνεχιστές αυτής της μουσικής. Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που έγινε επιτυχία από τον χώρο του rock and roll. Το Rock Around the Clock από την περίφημη εκείνη ταινία, που έχει γίνει θρηλυκή λόγω του τραγουδιού αλλά και του θέματος. Η ζούγκλα του Μαυροπίνακα ήταν 1955. Έτσι λοιπόν η μουσική χωρίζεται στη μουσική πριν το 55 και στη μουσική μετά το 55. Όμως αυτό δεν γεννήθηκε μόνο το, όπως λέγαμε. Αυτός ο Bill Haley, ένας φοβερός μουσικός, ή ο Elvis που βγήκε τότε, ήταν δύο λευκοί που έπαιξαν το rock and roll. Πρώτα ο Bill Haley, ο οποίος είχε ηχογραφήσει και άλλα τραγούδια πριν το 55. Το τραγούδι αυτό χαρακτηριστικά είναι του 54. Αλλά η ταινία το έκανε επιτυχία το 55. Έτσι λοιπόν ξεκινάει, ας πούμε, από τους ιστορικούς της μουσικής, το rock ξεκινά από το 55. Όμως υπάρχουν κάποιοι άλλοι. Και συνειδητοποίησα διαβάζοντας μία συνέντευξη ενός από αυτούς τους άλλους, ότι αυτοί οι τέσσερις, που είναι οι μεγαλύτεροι δημιουργοί του rock and roll, ζουν. Συνολική ηλικία έχουν 335 χρόνια. Ο ένας είναι 86, ο άλλος 79, ο άλλος 88 και ο άλλος 82. Είναι πολύ συγκινητικό ότι αυτοί οι τέσσερις, που κατήφθηναν τους πάντες, από τους Beatles και τους Stones μέχρι τους Foo Fighters και τους U2, είναι εδώ ακόμα. Είναι κάποιοι γέροι από αυτούς. Διάβαζα μια συνέντευξη του ενός από αυτούς. Λέει, κάπου τη στιγμή ζουν σε διαφορετικές πόλεις στην Αμερική, τηλεφωνιόμαστε και τα λέμε αυτά που κάναμε τότε. Σε αυτούς λοιπόν τους τέσσερις αφιερώνουμε το πρόγραμμα σήμερα, καθώς τελειώνουμε τη χρονιά σιγά σιγά. Και με τη νέα χρονιά στο Βήμα FM θα έχουμε ιδιαίτερα αφιερώματα στην πρώτη εποχή του rock and roll. Στους τρεις σωματοφύλακες ήταν ο Άθος, ο Πόρθος, ο Άραμις και ο Νταρντανιάν. Εδώ ποιοι είναι? Ο Τσακ Μπέρι, ο Φατς Ντόμινο, ο Τζέρι Λι Λούις και ο Λιτ Ρίτσαρντ. Ringing a bell. Τα πάντα ξεκίνησαν από αυτή τη μουσική. Όλη η μουσική που ακούμε σήμερα, 60 χρόνια μετά, ήταν το Johnny B. Good από τον Chuck Berry. I'm walking, hear the day and I'm talking, by you and me I'm hoping, that you come back to me. I'm lonely, as I can be, I'm waiting for your company, I'm hoping, that you come back to me. What you gonna do when the well run dry? You gonna run away and hide, I'm gonna run right by your side. For you pretty baby, I even die. I'm walking, yes indeed, I'm talking. Ο μεγάλος Fats Domino, που αυτός μαζί με τρεις άλλους έχουν δημιουργήσει τη μουσική της Νέας Ορλεάνης και το rock and roll, υπήρχε πριν από το 1955 με καταπληκτικές ηχογραφήσεις. Και τώρα αυτός που ήταν ο απόλυτος μέντορας των Beatles και ιδιαίτερα του McCartney, Little Richard. Οι κραυγές των Beatles στα πρώτα κομμάτια τους είναι βασισμένες σε αυτόν. Not in sight. I asked my friends about her, but all they did was talk. Lucy, please come back while you belong. I've been good to you, baby. Please don't leave me alone. No! Not in sight. I asked my friends about her, but all they did was talk. Lucy, please come back while you belong. I've been good to you, baby. Please don't leave me alone. Lucy, baby, satisfy my heart. Lucy, baby, satisfy my Και ο τέταρτος, για να πάμε στις διαφημίσεις. Ο Τζέρι Λι Λούις. Η ζωή του έγινε ταινία. Είναι τεράστιος. Επίσης έβγαλε δίσκο πριν από λίγες εβδομάδες με συμμετοχή πολλών από αυτούς που τον αντέγραψαν και του Keith Richards. Come on over, baby. Baby, you can't go wrong. chicken in the morning. Woo, hot pound of baby. Baby got the blue by the horn. We ain't baking. Oh, well, I'm shaking on. Yeah, I said shake, baby, shake. I said shake, baby, shake. I said shake, baby, shake. I said shake, baby, shake. Come on over. Oh, has to come over, baby. Oh, Lord, shake it gone. Now let's get real low one time now. Shake, baby, shake. All you gotta do, honey, is kind of stand in one spot. Wiggle around just a little bit. And that's what you got. Yeah. Oh, baby, oh, Lord, shake it gone. Now let's go one time. Βήμα τώρα. Διακόπτουμε για λίγο τον Γιάννη Πετρίδη, διότι ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Διονύσης Βυθούλκας, έχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεγάλη είδηση της ημέρας, που δεν είναι άλλη από τη σύλληψη του καταζητούμενου, του Χριστόδουλου Ξηρού, ο οποίος έχει καταδικαστεί για τρομοκρατία. Διονύση, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, εδώ και τρεις μήνες φαίνεται να έμενε στη συγκεκριμένη περιοχή στην ανάμειξη ο Χριστόδουλος Ξηρός, ο οποίος νίκιασε τη συγκεκριμένη οικία με πλαστά στοιχεία. Λίγο πριν την πρωτοχρονιά, φαίνεται οι αστυνομικοί της ατρομοκρατικής να εντόπισαν το σπίτι παρακολουθώντας κάποιον άλλον άνθρωπο, τον οποίο είχαν υπόνοιες ότι μπορεί να συνεργάζεται με τον Χριστόδουλο Ξηρό. Έθεσαν λοιπόν υπό επιτήρηση το σπίτι τουλάχιστον τις τελευταίες τρεις μέρες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, και σήμερα το μεσημέρι, όταν τον είδαν να βγαίνει έξω από αυτό, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβα. Ο Χριστόδουλος Ξηρός φαίνεται να μην να προέβαλε κάποια αντίσταση. Όπως λένε οι αστυνομικοί της τρομοκρατικής, είναι εμφανώς διαφοροποιημένο σε σχέση με την εικόνα που είχαμε σχηματίσει, δηλαδή του εύσωμου μελαχρινού άντρα. Όπως λένε, είχε ξανθά μαλλιά και μουσί. Φαίνεται ότι ήταν την προσπάθεια του αυτή να μεταμφιέζεται προκειμένου να μετακινείται πιο εύκολα εκτός του σπιτιού. Πάνω του βρέθηκε, φαίνεται να βρέθηκε ένα πιστόλι. Αυτή την ώρα βρίσκεται στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία, ενώ από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να μπουν μέσα στο εσωτερικό του σπιτιού οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής αλλά και των εγκληματολογικών υπηρεσίων, προκειμένου να το ερευνήσουν σπιθαμή προς σπιθαμή, αν να βρουν μήπως υπάρχουν όπλα ή κάποια άλλα αντικείμενα που μπορεί να πάνε στα εργαστήρια για εξέταση, ενώ θα δουν και μήπως βρουν αποτυπώματα ή κάποια άλλα στοιχεία, όπως γενετικό υλικό, που μπορεί να τους οδηγήσουν ενδεχομένως στους ανθρώπους στους οποίους έβλεπε ο Χριστόδουλος Ξηρός και με τους οποίους συνεργαζόταν ενδεχομένως. Να θυμίσω πάντως εδώ ότι ήταν πορτοκέφαλος για την αστυνομία η παρουσία του Χριστόδουλου Ξηρού εκτός των φυλακών, καθώς πιθανολογούσαν ότι προετοίμαζε κάποιο νέο εντυπωσιακό χτύπημα από εκείνη την αποστολή του παγιδευμένου δέματος στο αστυνομικό τμήμα της ΙΤΕΑ. Διονύση Βυθούλκα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε εμείς στην κανονική ροή του προγράμματός μας. Οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει πάνω στο μεγάλο αυτό θέμα, αλλά και στην έντονη πολιτική επικαιρότητα, ο Βήμα FM είναι εδώ κοντά σας για να σας μεταφέρει πρώτος ό,τι συμβαίνει. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ουαγαμάμα. Το φημισμένο σε όλον τον κόσμο ασιατικό εστιατόριο, τώρα και στην Κηφισιά. Wagamama. Τα πιο αγνά υλικά συνδυάζονται αρμονικά στο wok σε γευστικές εμπνεύσεις που οι σεφ ετοιμάζουν για εσάς μπροστά στα μάτια σας. Απολαύστε συνταγές από Ιαπωνία, Ινδία, Κίνα, Ταϊλάνδη και ταξιδέψτε σε όλη την Ασία. Wagamama. Απλά, ασιατικά και νόστιμα. Τώρα και στην Κηφισιά. Κασαβέτη 3. Βήμα FM 99,5. Δήλωσα λοιπόν και έγινα με μεγάλη χαρά δεκτός σε αυτή την επιτροπή, Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, και προχτές είχαμε ενημέρωση από. Πολύ ωραία ενημέρωση στο Βενιζέλο και κλεισμένο των θυρών. Ναι. Πες μας λίγο, τι γίνεται. Όχι εκεί πέρα. Όλοι και κλεισμένο των θυρών, ένα μικρό μέρος και κλεισμένο των θυρών. Υπήρχαν και δημοσιογράφοι, εξού και καλύφθηκαν ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, εν ολίγης γίνεται τη πουτάνα στην περιοχή. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Ήταν 1956. Το τραγούδι του ηχογραφεί ο Chuck Berry για την εταιρεία Chess. Σας θυμίζω ότι έχει γίνει ταινία η εταιρεία αυτή. Cadillac Records. Πρέπει να τη δείτε όσοι ενδιαφέρεστε. Να μάθετε από πού ξεκίνησε η μουσική. Και βέβαια, με ιδιαίτερη προσοχή, οι Foo Fighters στο ντοκιμαντέρ αυτό, στη σειρά του ντοκιμαντέρ, αναφέρονται σε αυτά τα επεισόδια όταν μιλούν για το Σικάγο. Η στίχη του τραγουδιού αυτού που θα ακούσουμε τώρα από τον Chuck Berry μεταφέρουν την επιθυμία του συνθέτη και αναφέρουν μέσα στους στίχους την επιθυμία του το rock and roll και το rhythm and blues να αντικαταστήσουν την κλασική μουσική. Και έγινε αυτό. Όχι ότι η κλασική μουσική δεν είναι μεγάλη και τεράστια, και βέβαια, το rock είναι πια κλασική μουσική. Jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rocking pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. Caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. A roll over Beethoven, they're rocking in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up just a trifle further, then reel and rock with. Run another roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. She wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. A roll over Beethoven, a roll over Beethoven, a roll over Beethoven, a roll over Beethoven. Rollover Beethoven από τον Chuck Berry. Και είναι σίγουρο, όσο και να ψάξετε, καμία μουσική από όσα έχουμε ακούσει που είναι σπουδαίες μουσικές οι διάφορες που έγιναν σε αυτόν τον πλανήτη, η jazz, η κλασική μουσική. Καμία όμως μουσική δεν είχε την επίδραση που είχε το rock and roll. Σε εκατομμύρια, δισεκατομμύρια κόσμο σε όλο τον πλανήτη και φαίνεται η διάρκειά της μέχρι σήμερα 60 χρόνια μετά. Στους τέσσερις λοιπόν μεγάλους που ζουν ακόμα αφιερώνουμε αυτή την εκπομπή και πάρα πολλές που έρχονται στη νέα χρονιά 60 χρόνια από την έκρηξη του rock and roll. Ο Fats Domino ήταν 1955. And that's a shame. You made me cry when you said goodbye. Is that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. You broke my heart when you said we'll part. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh, well, goodbye. Although I'll cry. Ain't that a shame? My tears feel like rain. When you said goodbye, ain't that a shame? My tears felt like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh, well, goodbye. Although I'll cry, ain't that a shame? Tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Χίλια 2015. 60 χρόνια από τη γέννηση του rock and roll. Και ζουν και οι τέσσερις. 86 ο Fats Domino, 79 ο Jerry Lee Lewis, 88 ο Chuck Berry και 82 ο Little Richard. 1956, από τα απόλυτα rock and roll κομμάτια του Little Richard και όχι μόνο. Good Golly Miss Molly. Είναι 4:30. Βήμα FM 99,5. Oh, oh, oh, oh, oh. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Έλσα Ψαρίδη. Συνελήφθη στην Ανάβησο ο καταζητούμενος καταδικασμένος για τρομοκρατία Χριστόδουλος Ξηρός. Οι αντιτρομοκρατικοί παρακολουθούσε εδώ και τρεις μήνες το σπίτι Κρυσφύγετο, έξω από το οποίο τον εντόπισε και τον συνέλαβε. Ήταν μεταμφιεσμένος και οπλισμένος και δεν προέβαλε αντίσταση κατά τη σύλληψή του που έγινε την ώρα που έβγαινε από το σπίτι. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής στο σπίτι στην Ανάβησο. Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο καταλόγησε ψέματα και κρυφή ατζέντα, εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Λάρισα που περιοδεύει. Στο ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει από το πρωί η Κεντρική Επιτροπή. Ο Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του έκανε άνοιγμα στο Κομμουνιστικό Κόμμα και την Ανταρσία, καθώς και στο κόμμα της Λούκας Κατσέλη, στην οποία έκανε ιδιαίτερη αναφορά. Την αυτόνομη κάθοδο της Δημοκρατικής Αριστεράς στις εκλογές εισηγήθηκε ο Φώτης Κουβέλης στην Κεντρική Επιτροπή και το διαρκές συνέδριο. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος με το όνομα Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών θα παρουσιάσει μία ώρα στο Μουσείο Μπενάκη ο Γιώργος Παπανδρέου. Θλιβερό συμβάν χαρακτήρισε την πρωτοβουλία του Γιώργου Παπανδρέου να ιδρύσει δικό του κόμμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος. Επιβεβαιώθηκε και τρίτος Έλληνας νεκρός στο Νόρμαλ Ατλάντικ, ο Γεράσιμος Καζατζίδης. Διαβεβαίωση των Ιταλικών Αρχών ότι δεν νοσηλεύονται άλλοι Έλληνες στα νοσοκομεία της χώρας, επισήμως 9 οι Έλληνες αγνοούμενοι. Στα αθλητικά ανοίγει σήμερα η αυλαία της 17ης αγωνιστικής της Super League σε εξέλιξη το παιχνίδι Βέρεια Πανετολικός στις 5 και 4 Κέρκυρα Αστέρας Τρίπολης, στις 7.30 ΠΑΟΚ Πανιώνιος, μετάδοση των αγώνων από την ΟΒΑ. Και ο καιρός βελτιώνεται σε όλη τη χώρα αλλά παραμένουν χαμηλές θερμοκρασίες. Συννεφιά αύριο στην Αττική με παγετό και κρύο το πρωί. Μέγιστη θερμοκρασία στους 15 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά οι ειδήσεις από τον Βήμα 99,5 στις 5. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τους τρεις οματοφύλακες που είναι τέσσερις, τις μουσικές. Τα είπαμε στο πρώτο μέρος. Εάν θέλετε να δείτε την πορεία του τραγουδιού Rock Around the Clock που παίξαμε στην αρχή του Bill Haley, 60 χρόνια από τότε που είχε γίνει επιτυχία, μπείτε στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5 για να δείτε την πορεία του τραγουδιού διαμέσου του χρόνου και πώς δημιουργήθηκε το τραγούδι το 54. Jerry Lee Lewis, λοιπόν, αυτόν δεν έχουμε παίξει στο πρώτο μέρος, κανονικά, ο ένας μετά τον άλλον. Ένα τραγούδι που έγινε και ο τίτλος στην κινηματογραφική ταινία που αφορούσε τη ζωή του Jerry Lee Lewis, με πρωταγωνιστή στο ρόλο του Jerry Lee Lewis, τον Dennis Quaid, πάρα πολύ καλός σε αυτό το ρόλο, σχεδόν ίδιος με τον μεγάλο δημιουργό του rock. Great Balls of Fire. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let your love what I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this love is fine. Loving the direct is just great balls of fire. Kisses and baby, feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love the shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. That you're my nails and then I twiddle my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love the sugar. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you trying to kill me like I quit on my thumb? Real nervous, the bloody show is fun. Come on, baby, run crazy. Goodness gracious, this is great balls of fire. Το τραγούδι που έφτιαξε τους Beach Boys τώρα, γιατί οι Beach Boys στηρίχτηκαν στον Chuck Berry,

Βήμα FM 99,5. Σε περίεργη κουτσομπόλα, ραδιούλκα, δολοπλόκα, να κατώστα. Σταμάτα πια τις κολακίες. Όσο και να επιμένεις, δεν σε παντρεύομαι. Ντόλι Προξενήτρα. Του Θόρντον Βάιλντερ. Βίκη Σταυροπούλου. Χρήστος Χατζηπαναγιώτης. Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Γιάννης Σαρακατσάνης και Ιρένια Λουιζίδου, επικεφαλής μεγάλου θειάσου. Σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Ντόλι Προξενήτρα. Στο θέατρο Αλίκη. Κρατήσεις αγορά εισιτηρίων 211-1365 και στο ticket365.gr. Με την υποστήριξη του Βήμα FM. 99,5. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Breathless. Well, I shake all over, and you know why. I'm sure it's love, honey, that's no lie. Cause when you call my name, you know I burn like wood in flame. You leave me breathless. Ooh, baby. Ooh, crazy. You're much too much. Honey, I can't love you enough. It's all right, the whole of the time. But when they you love me right. Oh, come on, baby, now don't be shy. This love was meant for you and I. When rain, sleet, or snow, I'm gonna be wherever you go. You have left me breathless. Αυτός είναι βέβαια ο Τζέρι Λι Λούις. Όλα αυτά τα τραγούδια έγιναν τεράστιες επιτυχίες, πουλούσαν εκατομμύρια αντίτυπα σε δίσκους 45 στροφών. Είχαν βγει ήδη το 55 αυτοί οι δίσκοι. Μια καινούρια γενιά έβρισκε τη μουσική της, η οποία διατηρείται μέχρι σήμερα με διάφορες παραλλαγές. Αύριο θα είναι η τελευταία μας εκπομπή του χρόνου. Θα σας προετοιμάσω για τα αφιερώματα που έρχονται μετά την πρώτη του 2015 και βέβαια πολλά από αυτά θα αφορούν και το rock and roll. It was a teenage wedding and the old folk let's wish them well. Κλείνουμε με αυτόν που ξεκινήσαμε, με ένα από τα πολλά κλασικά τραγούδια του. Το έχουμε δει και σε πάρα πολλές ταινίες, έχει διασκευαστεί πάρα πολύ. Η φωτογραφία του άλμπουμ είναι στο Facebook, όπου έχει ηχογραφήσει το τραγούδι αυτό, από το Saint Louis στο Liverpool, έτσι λεγόταν. You Never Can Tell, οι νεότεροι το έμαθαν πάρα πολύ καλά στην ταινία του Ταραντίνο, Pulp Fiction. Found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, the culture show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, the culture show you never can tell. They bought a souped-up chitney, was a cherry red 53. And drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, the culture show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. sit here one fill a matchbox, hold my clothes. Oh, yeah. I've been sitting here one fill a matchbox, hold my clothes. Oh, yeah. Ain't I got no match, but I got a long, long, long way to go. Oh, yeah. I'm an old poor boy, ain't got no home. I'm a long, long, long way from home. Everything I do certainly turns out mighty wrong. Honey, please don't shake my tree. Oh, yeah. If you don't like Jerry's peaches, don't pull around on this tree. Oh, yeah.